Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Mens USA og Kina kæmper om magten, så kæmper Europa mest af alt om at holde sammen på sig selv. Men hvordan stiller det europæiske virksomheder, og hvad kan vi bruge det til som investorer? Det skal vi undersøge i dag, og det skal vi sammen med dig, Morten Springborg. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Du er temaspecialist hos investeringsforeningen Sea Worldwide. Du kigger langt ud i fremtiden i investerer på den helt lange bane. Hvor mange temaer ligger der på dit skrivebord, som du sådan undersøger løbende, Morten Springborg? Vi har omkring 40 temaer, som vi har en holdning til, og så kan vi jo ikke bruge altid på 40, så vi har en 5-6 stykker, som vi vurderer er dem, der er vigtigst i øjeblikket. Så hvad er bare sådan de vigtigste tre lige for tiden? Altså jeg vil sige generelt sådan noget som automatiseringsteknologi er vigtig og vil altid forblive vigtig. Det er jo inden for robotter og kunstig intelligens, et cetera. Sidste år skrev jeg et perspektiv omkring den her teknologiske krig og kolde krig, som nu er mellem USA og Kina, som kommer til at være med os, uanset udfaldet af de her handelsforhandlinger, som kommer snart. Og det er selvfølgelig utrolig vigtigt også, fordi det går ind og påvirker vores supply chains globalt. Og i den forbindelse er det også vigtigt at forholde sig til, hvad der sker med 5G og hele historien omkring Huawei. Fordi det er en historie, som ikke er fortalt helt præcist korrekt i mediet. Altså det mediebillede, som det er dannet af den historie, det er ikke korrekt. Wow, Morten Springborg, nu er vi nødt til at sætte tid til det. Nej, det må vi gøre en anden dag. I dag der skal nemlig handle om Europa. Okay, så det er altså nogle af de ting, I har liggende på jeres, på dit skrivebord. Det er jo altså dig, som også rejser verden rundt og taler med interessante økonomer og strateger og alt muligt andet. Godt folk, virksomhedsledere og hvad vil jeg for at blive klogere på? Hvad er det for nogle temaer, hvad er det for nogle tendenser, som præger aktiemarkedet lige pt? Andre temaer, du kigger på, Morten? Jo, der er en hel del andre, men lad os holde os til det, som vi har på tallerkenen i dag. Det gør vi. Europa har vi på tallerkenen i dag. Lars Persson, Lad os se, hvordan Europa har det rent børsmæssigt. Hvordan starter vi op? Jamen, vi har armene over hovedet og jubler lidt her til morgen, fordi det lyder jo som om, at det går godt med forhandlingerne mellem den her handelsaftale mellem Kina og kommende aftale mellem Kina og USA. Så det er jo med til at gøre, at vi starter rigtig godt op, og hvis man ser, hvordan USA lukkede i fredag, så var det også med plusser over hele linjen. Der var egentlig kun banksektoren, der lige svingede i minus. Så alt i alt, så skvulper vi jo videre på den gode historie for i fredags. Lige i dag, der er ikke rigtig nogen regnskaber ude. Vi har sådan det typiske mandagen, vi skal lige i gang med ugen. Men en af de aktier, der har fået fokus, det var jo en, der meddelte noget sent fredag aften, at deres integrationsforretning, som de havde skrevet ud om i december, nemlig Santa Fe, skulle de sælge for ligesom at styrke kapitalgrundlaget for virksomheden, der har haft det sådan forholdsvis svært, efter de har solgt fra. Det er jo det hed engang ØK. Og til sidst så var der kun det her flytteforretning, som så spredte sig over flere områder, netop også integration af medarbejdere og også integration af af forskellige ting. Og den har de så ikke alligevel fået solgt, måtte de så skuffende meddele, så den er nede med hele 31% her fra morgenstunden af. Så de lover, at der nu er en ny plan til regnskabet i marts måned, og det bliver lidt spændende at se, hvad de så kommer ud med. Fordi det må man sige, Lars Persson, i november, der var de altså også selv ude at sige, Martin Theisen var i, jeg tror det var i Dagbladet Børsen, at han var ude og i hvert fald blev citeret for at sige, at de var i dyb krise. Det var formanden så bagefter ude at sige, at så slemt var det måske ikke. Men ikke desto mindre, så foregår der jo altså et eller andet, som ikke er specielt sundt derovre i den virksomhed. Så kom den her historie altså ud om, at nu var immigrationsdelen på vej ud, og den havde de fundet en køber til, men den køber sprang sig altså fra. Ja. Og det sætter sig altså gevaldigt i aktien her til morgen, som er nede med over 30%. Ja. Og man må sige, at det er jo en aktie, der har fået nogle bøllebank de sidste, jamen altså, jeg kan ikke huske, hvornår den har været i en opadgående trend. Vi skal tilbage til år 2008, hvor den var oppe i 400, og nu ligger den altså omkring en 10 kroner, ikke? Og den vej har den altså bare tøffet det meste af sit liv siden år 2008. Der har været måske små skulp, hvor den er hoppet lidt op, og man har tænkt, nu endelig begynder der at ske noget i den her lille falmet forretning i forhold til ØK i hvert fald, men nej, desværre, og sådan så bare fortsat længere ned. Så uhyggeligt. Der er vel heller ikke noget håb at hente, hvis du kigger op på din tekniske kurve, Lars Persson? Ikke på den korte bane. Der var jo netop i og med den her integrationsforretning, blev bare solgt fra, og så kunne man håbe på, at økonomien var styrket, og man måske kunne... De ledte jo længe efter en, man kunne fusionere med, og specielt over i USA, men det blev jo egentlig kun til et samarbejde. De var jo herinde og fortalte om, at de gik og ledte efter en partner, de kunne købe op, men det viser jo åbenbart, at de her interessante partnere, eller de her selskaber, de gerne vil købe op inden for flytteforretninger, de var slet ikke til salg. Mange af dem er jo også måske privat ejet, så jamen, de synes måske, det var sjovere at være i privat regi, end at blive købt af nogen. De har i hvert fald ikke lykkes med at købe nogen endnu, og det var hele casen faktisk, ikke? Så... Lars Persson, lad mig bare lige blive ved dig og ja. Det private regi. Kunne du finde på i din egen aktieskuffe derhjemme og samle sådan en kniv op? Nej. Santa Fe? Nej. Det gider jeg. Jeg gider ikke at samle sådan nogle... Det er for farligt. Altså, der er for mange usikkerheder. Og så kommer man, så ender man med sådan en... Der står ens portefølje, at 0 kroner værd, ikke? Nej, det gider jeg ikke. Jeg vil hellere samle på nogle succeser, i stedet for at samle på nogle dårlige domme. Ej, det vil alle vel, Lars Persson. Jamen, det er jo netop det. Så lad dem nu vise, at de kan få vendt skuden og sådan noget, så vil jeg hellere købe dem. Og så kan det godt være, at jeg skal købe den til 20 kroner eller 25 kroner, men... Men ja, det vil jeg hellere. Du lader Santa Fe ligge, yes. Lars Persson. Ellers er det jo også en uge, hvor vi havde forventet, at vi skulle have en afstemning i det britiske parlament. Den bliver så udskudt igen. Mm. Theresa May var ude at sige her i weekenden, altså seneste 12. i 3., der lover hun, at der kommer en afstemning. Det bliver sikkert en god løsning i morgen, eller noget i den retning. Persson, det her show, sætter det så nogle steder i finansmarkederne, eller er vi bare ligesom så trætte af at høre om det der Brexit, at vi ignorerer det efterhånden? Altså, jeg er rent noget med, at Freddie Mercury sang noget med, at show must go on, eller er det ikke sådan, at nu vi talte vi lige Springborg jeg om når nogen af os har set filmen om Freddie Mercury. Jeg har ikke set den, men... Den er fantastisk. Ja, det er det. Så det er vel the show must go on, altså så længe hun danser og synger og er i live på podiet, så tror vi jo på en eller anden måde måske stadigvæk på det, men det virker som om, at det er ved at være det sidste strofer, vi får ud af den her historie, ikke? Og så er der spørgsmålet, hvor vi ender henne. Altså nu ser vi jo også parlamentsmedlemmer, der forlader det ene og det andet parti, ikke? Jamen, det sejler jo. Altså, så, du er lidt ligeglad, ikke? Jamen, problemet er, at vi ved ikke, om det bliver, når vi siger et hard Brexit, og båden rammer molen. Vi har ikke rigtig, altså jeg har sådan en fornemmelse af, at vi ikke rigtig ved, hvad det betyder. Altså, ryger vi alle sammen over bord, når vi i redningsbådene, og på en eller anden måde får hjulpet hinanden, eller drukner vi alle sammen? Altså, jeg har lidt svært ved lige at forstå konsekvenserne helt endnu. Så, men ondt kommer det nok til at gøre på en eller anden måde. Okay. Lars Persson, vi kigger frem mod en uge, hvor der kommer også lidt regnskaber. Der kommer regnskaber fra nogle af de danske banker, Jyske Bank, Ringkøbing, Landbobank er bare nogle af dem. Mm. Sydbank kommer også med tal, så er der regnskab fra SAS på onsdag. Mm. Det er et første kvartals regnskab, og så, så skal vi selvfølgelig også lige kigge på nogle af verdens store bryggerier i løbet af denne her uge. Vi skal tale Europa i dag, Lars Persson, så kan lade os lige runde det tyske DAX. Jamen, det har fået lidt medvind. 11.500 vi krøbet op i. Der er ikke så meget momentum i det tyske marked. Det har været sådan en, der kun har kørt i anden gear, mens både det svenske og norske marked, og til det også det danske, har været op i tredje og måske fjerde gear. Så jeg glæder mig til at høre, hvad Morten han tænker om Europa. Ja, nu har jeg læst hans artikel, du har været venlig at sende den til mig, så jeg ved godt, hvad han tænker, og jeg synes, det er lidt sort læsning, men jeg håber, det kan også godt være, at vi har de sorte briller på lidt for meget, men lad os se, hvad der sker. Vi ser, om vi kan finde noget positivt at trække frem i den historie også. Du lyder Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har besøg af Morten Springborg fra Sea Worldwide, og Lars Persson er med os i studiet også. Vi ringer til Lars Svendsen sidst i udsendelsen. Vi skal selvfølgelig også høre, hvordan han får skudt denne her uge i gang. Og så kan du jo også blande dig som sædvanligt. Du er velkommen til at skrive her ind. SMS'en er åben. Nummeret er 42 600 247, og så livestreamer vi selvfølgelig også på Facebook, hvor du også kan blande dig i debatten der. Men kommentar her ind til studiet, altså på SMS 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det er veludviklede markeder og en stærk og købedygtig middelklasse. Der er ikke umiddelbart lagt op til, at der skulle være sådan problemer i de europæiske selskaber, men alligevel så er det så om, at aktiekurserne har lidt svært ved at følge med, i hvert fald verdens største marked, USA. Morten Springborg, lad os lige starte med at præcisere, hvordan I kigger på markedet, når I kigger på aktiemarkedet og Sea Worldwide. Jeg ved, du vil gerne lægge vægt på, at I netop er på den lange bane. Hvad handler det om? Vi er tematiske aktieudvælgere. Vi skal ikke købe 100 aktier til vores globale portefølje. Vi skal blot have 30 aktier. Mm-hmm. Så Og vi kan sådan set strunte fuldstændig i, hvor hen i verdenen vi er. Og det, vi kigger efter, det er vækstaktier. Det behøver ikke at være boomende vækst, men gennemsnitligt vil vi gerne have selskaber, som vokser minimum dobbelt så hurtigt som aktiemarkedet. Fordi vi tror, at det på den lange bane er nødvendigt for at vedvarende kunne give en outperformance i forhold til benchmarks. Og i en verden, hvor vi jo altså har noget i retning af et eller andet sted mellem 40-50.000 børsnoterede selskaber, ja. Er det så blevet sværere at finde 30 gode vækstaktier? Det synes jeg ikke. Mm. Der er masser af gode lommer af vækst, som vi kalder derude. Vores temaer guider os i retning af, hvor vi kan finde de her gode historier med en god sandsynlighed. Du kan sige, det hele den her måde at tænke på formuleret af min gamle chef og en investeringskoryfæer, at det er meget, meget høj kaliber, Michael Rentl, som startede vores virksomhed tilbage i 80'erne i København. Og hans målsætning var at komme til afkastene lettest muligt, og derfor prøve at finde de her vinde, som kunne hjælpe investorerne. Og hans ypperste målsætning var sådan set bare at finde 30 aktier, som kunne passe sig selv, så kunne han spille golf. Og sådan fungerer det selvfølgelig ikke, men aktier, som har en medvind, har det selvfølgelig lettere, og det er også lettere at være forvalter af en sådan portefølje, end hvis man hele tiden skal beslutte sig for, om man skal springe ud eller springe ind, altså springe fra isflage til isflage. Så vil vi hellere bare være med skibet, mens det sejler. Og det er det, vi bruger vores temaer til. Så det er den slags medvind, du altså render rundt og leder efter derude i verden, Morten, ja. Springborg? Ja, og så er det så, at indimellem så hører man jo alverdens kommentatorer, som kommer og siger, at nu er prisforsættelsen af amerikanske aktier nået til et ekstremt, og det er tid til at sælge amerikanske aktier for at købe value-aktierne i Europa. Og den er nok også blevet kommunikeret mange, mange gange fra dette studie her. Tak, Morten. Og, der fik vi lige en der. Så det drev mig til at lave en analyse af, hvad er det så, vi kan konstatere efter 10-15 års historik i aktiemarkedet. Og det er derfor, jeg skrev det her perspektiv, som I kan finde på vores hjemmeside. Hvor jeg kigger tilbage på europæiske aktier siden før finanskrisen, det vil sige år 2007. Mm. Ja, lad os lige få nogle facts på banen, Morten, fordi hvordan har de egentlig klaret sig, aktierne i Europa siden 2007? Nu taler vi jo meget generelt termer, mm-hmm. og vi arbejder med store likvide aktier, så det er large cap, som man kalder det. Men historien er ikke anderledes, hvis vi går ned og kigger på small cap. Fordi small cap i Europa har også massivt underperformet small cap i USA. Men europæiske large cap aktier repræsenteret ved Morgan Stanley Europa-indekset, som er benchmarket for langt de fleste forvaltere, det er stadigvæk lavere, end det var i 2007. Det er altså MSCI, som vi plejer at kalde det, ja. Mens at det amerikanske aktiemarkedsindeks er steget 130% over den her periode. Hold da op. Det er noget og så er jeg godt klar over, at der er en hel del af det her mere afkast, som kan forklares ved virksomhederne, de amerikanske virksomheders mere aggressive balancestyring, og de har købt mange aktier tilbage. Men der er en vigtigere årsag til, at det amerikanske aktiemarked er steget så massivt meget mere end et faldende europæisk aktiemarkedsindeks. Og det er, at USA har vækst, og Europa har ingen vækst. Mm. Det er årsagen. Og dermed så kan man jo godt blive en lille bitte smule bekymret på Europas vegne, Morten Springborg, for når vi kigger på de seneste nøgletal, vi har fået ud, ja, i virkeligheden i et stykke tid, så ser det jo ikke specielt godt ud i forhold til, at der skulle komme vækst i Europa. Nej, det kan jo godt gå hen og blive en lille smule politisk, men jeg tror, at en af de helt store, alvorlige sten i skoen for europæisk aktiemarked og vores økonomi, det er, at vi stadigvæk har et monetært system, som er ufuldkomment. Og at man har prøvet at bokse et kontinent ind i en økonomisk skabelon, som er tilpasset en germansk økonomi. Og det har altså skabt en deflation i Europa. Og hvis man går tilbage til... vi har jo forskellige valutariske regimer i verdensøkonomien, og det, der hedder Bretton Woods, som var en form for en guldstandard, brød sammen i 1971, og så har vi frit flydende valutakurser i Europa, blandt andet, frem til euroen. Og det, der er så enormt utroligt, det er, at en valuta som den italienske lira, den faldt 82% i værdi over for Deutschmark fra 1971 til 2000, eller 1999. 82%. Og derefter har den været fastlåst. Og konsekvensen er jo, at i dag så er italiensk erhvervsliv totalt hamrende ukonkurrencedygtigt over for et tysk erhvervsliv, som er begunstiget af, at man er i samme valutariske klub, som meget, meget svære økonomier, og derfor har man en meget, meget lav prisfastsat Deutschmark pakket ind i euroen. Og det skaber nogle kolossale ubalancer i Europasystemet, at man har påtvunget en deflation på nogle økonomier, og den samlede effekt af det er, at Europa i dag ingen indlandsk efterspørgsel har af betydning. Så Europa er en cyklisk appendix til verdensøkonomien. Så når verdensøkonomien går godt, så har vores eksportsektor det godt, fordi så kan vi afsætte vores produktion. Hvis man kigger på eksportsektorens, eller størrelsen af den europæiske eksport, så er den 48% af europæisk BNP. Størrelsen af amerikansk eksport er 12%, og kinesisk 18%. Så Europa er en eksportmaskine. Mm. Og vi har ikke nogen stærk europæisk forbruger. Og det kan man så, altså jeg tror, det er dels skyldes, det monetære regime, vi har, men det skyldes også, at den europæiske befolkning er en aldrende befolkning, og man klart selvfølgelig efterspørger færre produkter i takt med, at man bliver ældre og ældre og ældre. Det er jo et problem, vi kender fra flere steder i verden, Morten Springborg, måske mest alvorligt i Japan, som har haft... Ja. Haft det rigtig svært igennem mange år, som stadigvæk har det svært, og som også har en aldrende befolkning. Er Europa på vej til at blive Japan? Nu taler vi jo med store, brede, generaliserende termer her. Så det er forkert at sige, at Europa er ved at blive japanificeret. Men der er afgjort lande i Europa, som oplever det, og faktisk er meget, meget tættere på det, end hvad man egentlig går og tror på. Altså noget som Italien, Spanien, Tyskland, store dele af Østeuropa, er på fuldstændig samme spor, som Japan har været. Jeg vil sige, at den europæiske demografiske profil for de her lande, det er måske en forsinkelse på en 10-15 år i forhold til Japan. Og det vil sige, at de her lande i dag er i den deflation, den demografiske deflationssituation, som Japan har været i igennem mange, mange år. Så Europa, nogle lande i Europa er kommet ind i den her fase nu. Mm. Og det er også det, som spiller ind på mange sektorer i det europæiske erhvervsliv. Fordi en ting er, altså jeg siger, at Europa mangler toplinjevækst. I det her perspektiv, jeg har skrevet, så er der en analyse, som viser, at sammenhængen mellem relativ salgsvækst og relativ performance er enormt høj. Der er faktisk en 94% korrelation. Hvad betyder det? Jo, USA vokser, amerikanske erhvervsliv vokser toplinjen salget 8%. Europæisk 4%. Den forskel i salgsvækst spiller sig ud, ikke fra dag til dag, men på den lange bane, i en massiv outperformance af amerikanske selskaber i forhold til europæiske. Mm-hmm. Og så er det så, jeg stiller mig så i dag og siger, men okay, det er så den historiske situation. Kommer det her til at ændre sig? Og der tror jeg, at indtil at vi har fået klare linjer på vores monetære situation, kommer vi til at fortsætte vores økonomiske, politiske og monetære integration med en fiskal union i Europa? Næppe. Men det er i hvert fald stadigvæk modsætningen blandt de dominerende politiske centerstrømninger i Europa. Og vi har en masse populisme, som modsætter sig det her. Det skaber en pokkers masse usikkerhed lige nu, som jeg tror på ikke er særlig nyttigt for en genskabelse af vækstscenarier i Europa med den usikkerhed. Det er det ene. Mm. Og det andet er så den demografiske profil, som fortsætter. Og det har i særdeleshed stor betydning for europæiske banker. Ja. Europa, som sagt, har underperformet massivt, og jeg siger, at den ene grund til det her, det er, at europæisk erhvervsliv vokser langsommere end stort set alt andet i verden. Og det andet skyldes også, at det næste og vigtige forhold til forklaring af den europæiske aktiemarkeds underperformance i forhold til USA, det er vores banker. De europæiske banker er i dag på niveauer, som er tilsvarende de niveauer, vi havde i marts 2009 på bunden af finanskrisen. Og europæiske banker er faldet 80% fra 2008. Og hvordan er det i forhold til de amerikanske? Ja, de amerikanske bankaktier, de ligger 30% under, men de er steget 80% fra bunden. Mm-hmm. De europæiske bankaktier ligger stadigvæk på bunden. Så der er altså en fuldstændig fundamental forskellighed i performance mellem amerikanske og europæiske banker. Mm. Og igen her, der kommer vi tilbage til det monetære system. Fordi det amerikanske system, det var et, altså, der har man en politisk monetær fiskal union. Det har man ikke i Europa. Og det betød, at i USA i 2009, der havde man det der en såkaldte TARP-pakke, hvor man kunne gå ind og rekapitalisere nødlidende banker, etc., og så var man videre off to the races. Der bundede amerikanske bankaktier. Vi har bundet mange gange, og vi ligger der igen. Og spørgsmålet er, om de her støtteniveauer nu kommer til at holde, eller om vi skal længere ned, eller om det er en god købsanledning. Mm. Og det har jeg faktisk som langsigtet investor ingen holdning til. Og det er måske lige værd at bare lige at komme med den parentes. Alt det, jeg siger nu her, det er måske fuldstændig ligegyldigt for den kortsigtede spekulant. Mm. Men for den langsigtede institutionelle investor, som skal allokere kapital på en 3-5-10 års horisont, så mener jeg, at det her faktisk er rigtig, rigtig vigtigt. Mm. Fordi det kan jo styre dig hen, og det kan gøre, at du kan undgå at allokere kapital til områder, som ikke giver dig et afkast. Og hvor du påtager dig unødigt stor risiko. Mm. Det lyder lidt til, at banker i hvert fald for Europas vedkommende bliver sådan en ørkenvandring. Altså det bliver ikke noget, der bliver interessant de næste 3-5 år. Altså du kan ikke se nogen gode tegn på noget vækst i de her cases overhovedet. Nå, altså man kan jo desaggregere udviklingen for de europæiske banker. Ja. Og man kan faktisk, altså det er fuldt, jeg kiggede lige på, nu skal vi ikke nævne nogen navne her, men jeg kiggede på en stor dansk bank også i det her sammenhæng, ikke? Og det er sådan set det samme tal, man ser, at hvis man går tilbage til de gode år i nullerne, op til finanskrisen, så i de gode år, så tjente banker i Europa omkring 0,5% på aktivbasen, ikke? Return on assets var 0,5% i de gode år. Og så havde man en meget, meget høj gearing. Egenkapitalen var måske givet 30-40 gange. Og det gjorde så, at man havde en fornuftig egenkapitalforrentning på, lad os sige, 15%. Og sjovt nok, de der 15%, det er det, som bankerne gerne vil tilbage til i dag. Ikke? Mm. Nu har vi så fået genskabt noget profitabilitet i de europæiske banker. Lad os sige, at vi nu har en egenkapitalforrentning på 10 gange. Men sjovt nok, altså den der underliggende lønsomhed i bankerne, den er faktisk tilbage igen på den der 0,5% af aktivbasen, som vi havde i de gode år. Sådan er det i dag. Det, der er problemet, det er, at politikerne, som en reaktion på finanskrisen, har bedt bankerne om at være mere velkonsolideret. Så gearingen er faldet. Samtidig med, at der er kommet enorme omkostninger på i form af forskellige regulatoriske indgreb. Mm. Så altså mængden af bureaukratisk slack, der er kommet ind i bankorganisationerne, er astronomisk. Så omkostningerne stiger, gearingen falder, men den underliggende lønsomhed er sådan set det samme. Og det betyder, at gode banker i Europa i dag, de har en egenkapitalforrentning på 10%. Ikke? And that is probably as good as it gets. Mm. Fordi det, der kan spille ind, det er jo selvfølgelig også, hvad er behovet for tab, og tab eller hensættelse til tab? Og der kan man sige, at de europæiske banker i dag har hensættelsesbehov, som er cyklisk lavt. Så jeg ved ikke, hvornår vi kommer til at få en lavkonjunktur i Europa igen. At dømme på demonstrationer rundt omkring i gaden, så skulle man tro, den allerede var der. Men den er den ikke endnu. Der kommer nok en lavkonjunktur inden for de næste 3-5 års tid. Ikke? Og så må vi forvente også, at tab og hensættelser, de kommer til at stige i bankerne. Og det har bankerne i dag ikke en indtjening, der kan håndtere. Mm. Morten Springborg, for lige at samle op, Ja, du er temaspecialist i Sea Worldwide. Lad os lige slå det fast en gang til, hvis der er nogen, der lige har tændt for deres radio. Det er Millionærklubben. Du lytter til. Mit navn er Bodil Jansen, og jeg har altså Morten Springborg og Lars Persson med i studiet. Vi taler om Europa. Det lyder lidt som om, at selvfølgelig kan man ikke undgå helt at tale politik, når man også skal tale økonomi. Det lyder lidt som om, at du synes, at der er nogle problemer i den måde, som Europa sådan, strukturelt stiller sig på. Måske har brexitierne fat i et eller andet, når de ikke vil være med i den leg, men måske skal vi hellere gå den anden vej, og så binde os endnu tættere sammen med en, som du siger, politisk, fiskal, monetær union. Hvad vej vil du egentlig gå selv, hvis du skal pege på, hvad der er en løsning for Europa? Skal vi have mere Europa, eller skal vi have mindre Europa? Jamen, jeg vil selv, som udgangspunkt, synes jeg ikke, at det er min holdning, som skal... Jeg observerer, og hvis jeg sådan kan... Altså, jeg tror, det er nogenlunde korrekt at sige, at vi har haft en periode siden, slutningen af 70'erne, med Thatcher og Reagan i USA, som drev økonomien mod en mere liberal økonomisk model. Og det stoppede med finanskrisen. Og så sidenhen, så er den der liberalistiske, ortodoks liberalistiske markedsmodel, den er kommet i modvind. Og det ser vi overalt i verden. Nu begynder vi også at snakke om socialisme i USA. Og problemet for Europa er, at vores økonomiske strukturer i Europasamarbejdet er bygget op med udgangspunkt i liberalistisk tænkende markedssystem, som virkelig bliver udsat for stress i disse år. Og at der er ingen respekt længere knyttet til de her økonomiske principper, som kom fra Jacques Delors, og som tyske statsledere har pisket de europæiske økonomier til at tilordne eller indordne sig under. Altså, vi ser det med, hvad der sker. Jeg vil sige, England er måske i den her sammenhæng ikke så relevant, men sådan, hvad der foregår i Sydeuropa, er i den grad relevant. Altså, italienerne og Salvini i dag, han har jo en massiv folkelig opbakning i forhold til Macron. Og Macron, det var ligesom vores liberale håb, at nu skulle han genskabe tilliden til Europa, og han er jo totalt kollapset. Mm. Fordi han har aldrig nogensinde haft en folkelig opbakning. Den eneste grund til, at han blev præsident, det var, at alternativet var værre. Men der har aldrig nogensinde været 25% plus af franskmændene, som synes, at det var en god idé, det han foreslog. Og det betyder, at der er i dag ingen konsensus om det, som har været det europæiske projekt de sidste 40 år. Så guderne må vide, hvor det her går hen. Ja, det men der er ligger, interessant. Altså, vi har bagt en kage, som kommer til at give os lidt problemer her i år, de kommende år, tror jeg. Ja, det er jo heller ikke, fordi jeg beder dig om at komme med et løsningsforslag på alle Europas problemer. Morten Springborg var måske lige overkant. Men ikke desto mindre, hvad vil du som temaspecialist og som på en eller anden måde også investor derude i markedet, hvad vil du holde øje med for af signaler, for at se, om der kommer en eller anden ændring, om der er et eller andet håb, en eller anden positiv retning på sigt for Europa? Problemet, et termometer for udviklingen i Europa, det er også selvfølgelig at holde øje med, sådan, hvad sker der på obligationsmarkederne? Mm-hmm. Og der fik vi så en forskrækkelse i 2018, ikke? Og den er så gået lidt i sig selv her igen, ikke? Fordi nu har vi på papiret i hvert fald fået en aftale om finansloven i Italien, ikke? Vil jeg påstå med nogle utrolig optimistiske vækstscenarier for den italienske økonomi, fordi det er ikke i EU-byråkratiets interesse at presse Italien for hårdt. Så man er gået lidt på kompromis, og måske er det det, vi har brug for at se, at vi ikke er så stringente i vores fortolkninger af de her regler, som er i systemet. Vi har behov for at være mere fleksible, fordi man kan simpelthen ikke piske den italienske økonomi til at være en germansk hængst. Altså, sådan fungerer det bare ikke. Man har ikke foretaget de nødvendige strukturelle ændringer i den italienske økonomi de sidste 20 år, og nu står vi så med problemerne, fordi Italien er i en gældsfælde. Så lidt mindre rigide lov og regler, måske? Ja, det må være det, ikke? Cool. For at man kan komme videre. Ja, det er også et godt bud, Morten Springborg. Det er noget af det, som vi også gerne holder øje med fremadrettet. Morten, nu peger du altså på, at finansaktierne er også i sig selv måske en del af problemet. Det er i hvert fald nogle af dem, der har haft det rigtig hårdt. Hvor er det så, man kan finde de her gode lommer af vækst, som jo altså hele tiden er på udkig efter over hos Sea Worldwide? I forbindelse med det her perspektiv, jeg skrev, så kiggede vi på, hvad er det for nogle aktier, som har underperformet i USA og Europa, og hvad er det for nogle aktier, som har outperformet i USA og Europa over de sidste 10-12 år. Og det er jo ikke nogen overraskelse at se, at 7 af de 10 værst performende europæiske aktier, det er bankaktier. Det samme gør sig næsten også gældende i USA, der er det 6 ud af 10, som er bankaktier. Så bankaktier har generelt været nogle elendige investeringer de her sidste 10 år. Og sjovt nok faktisk, så har USA en aktie på top 10, som er en bankaktie, og det er JP Morgan, blandt de store aktier. Men generelt har finans klaret sig rigtig, rigtig skidt. Det, som måske kan bruges mere konstruktivt, det er at kigge på, hvem er det så, der har outperformet. Hvis vi kigger på USA, er det jo ikke nogen overraskelse, at det er teknologi. 6 ud af de 10 bedst performende amerikanske aktier de sidste 12 år har været teknologi. Men det, som USA også har blandt sine outperformer, det er aktier, som er relateret eller eksponeret til den amerikanske indenlandske økonomi. Jeg nævnte JP Morgan. Mm. Det er en amerikansk bank, som tjener penge på, at det går godt i den amerikanske økonomi, og folk de tager lån, etc. Og den har performet vel godt. Og så er der et andet selskab, som hedder Home Depot, som er en form for en Silvan i USA, har også gjort det rigtig, rigtig godt, fordi den amerikanske forbruger har ønsket at bruge penge på forbedringer af sit hus. Det er eksempler på, at den amerikanske økonomi er i stand til at generere internt efterspørgselsvækst. Så der er virksomheder i USA, som faktisk kan leve af at sælge til den amerikanske forbrug og gøre det rigtig godt på den måde. Hvis vi kigger på, hvem er de gode og outperformende selskaber i Europa over de sidste 12 år, så er der ikke et eneste selskab, som har salg til sit hjemmemarked. Det er alle sammen globale virksomheder, som sælger til den globale forbruger. Og det tror jeg er en vigtig læresætning, når man skal investere i europæiske selskaber i årene fremover. At man fortsat skal undgå at investere i selskaber, som hovedsageligt sælger til den europæiske økonomi. Fordi den europæiske økonomi har ingen egen drivkraft. Den er fuldstændig afhængig af, at resten af verden gør det godt. Så, og vi er generelt optimistiske på verden, altså det kan vi godt overraske måske, efter man har hørt den her første halve time. Ja, altid. Men det er jo bare fordi, vores udgangspunkt i Europa, det er en trist historie. Mm. De sidste 10 år er europæiske aktiemarkeder gået fra at være 30% af verdensmarkedsindekset til nu 20% af verdensmarkedsindekset. Og jeg er ret sikker på, om 15-20 år, så er det 10% af verdensmarkedsindekset. Så det, vi sidder her på, det er sådan en smeltende isflage, relativt i hvert fald. Fordi resten af verden vokser meget, meget hurtigere, og det bliver afspejlet i kapitaliseringen af de virksomheder, som er eksponeret til den del af verden, som vokser, i forhold til virksomheder, som er eksponeret til en del af verdensøkonomien, som ikke vokser. Mm-hmm. Vores eksponering til Europa de sidste mange, mange år, har jo netop været til de her verdensklasseselskaber, vi har i Europa, men som sælger til den globale forbruger. Og det kan være inden for luksusgoder. Altså det er velkendt, at der er en voldsom vækst, specielt i Asien, i forbrugernes ønsker om at udtrykke deres nye velstand for hele verdenen. Og derfor går de ud og køber dyre håndtasker og smykker, etc. Og det er i vores optik fortsat et område, man kan kigge på, og hvor Europa faktisk er totalt globalt ledende. Fordi vi har det, man kan kalde heritage. Vi har en historik, som folk gerne vil købe ind i. Det er jo derfor, man vil gerne købe de her legendariske europæiske luksusvareprodukter, fordi de har 100 års historik. Det er der, de er rige, og de berømt altid har handlet, når de skulle ud og vise sig frem. Og det vil vi andre forbrugere også gerne købe med på. Så det kunne være sådan noget som LVMH, der jeg var og kommer til at tænke på, at man kunne købe ind på den historie i hvert fald. For eksempel. Ja. Og det andet er, at Europa har også et selvfølgelig er vi ledende inden for farmaceutiske produkter. Vi har en lang række rigtig, rigtig stærke medicinalvirksomheder. Vi har Novo i Danmark, og Novo er faktisk en af de her 10 mest outperformende europæiske virksomheder de sidste 10-15 år. Men der er en række andre, primært schweiziske farmaceutiske selskaber, som også er på den her liste, som vi også tror på ligger godt placeret i de næste 10-15 år, fordi de er eksponeret til globale trende. ikke til Europa, men globale trende. Og så er den, hvad skal jeg sige, det sidste område, hvor man i hvert fald ud fra de sidste 12 års afkasthistorik kan sige, at her gør Europa det rigtig, rigtig godt. Det er inden for husholdnings- og fødevareproduktion. Hvad er det, vi kan der? Jamen altså, der har vi selskaber som Unilever og Nestlé, etc. Sjovt nok, der er faktisk rigtig mange schweiziske selskaber på den her liste over de bedst performende selskaber i Europa. Det er også områder, hvor vi har vores eksponering i vores portefølje i dag, fordi vi tror på, at det kommer til at fungere vældig godt på den lange bane. Det er jo ikke selskaber, som kommer til at give 30% årlig afkast, men det er selskaber, som er i stand til at vokse deres indtjening i hvert fald dobbelt det, som vi ser i det brede aktiemarked. Og det kan godt være, at det ikke giver afkast det første år eller det andet år, men på den lange bane, så vil der altid være det, vi kalder, at markedet kommer til at prise selskaberne i forhold til den underliggende indtjeningsvækst. Mm. Så vi kigger altid på, hvor kan vi finde den der underliggende indtjeningsvækst, og så skal markedet nok på sigt gå hen og blive rationelt og prise aktierne korrekt. Og det, som I har fundet indtil videre, Morten Springborg, det kan man jo altså gå ind på jeres hjemmeside og se, ligesom med rigtig mange andre investeringsforeninger, så ligger I jeres portefølje frit tilgængeligt, så man kan se, hvad der er for nogle aktier, selvfølgelig I investerer ind i hos Sea Worldwide. Og ja, der er jo altså også en del europæiske aktier, trods alt. Men I er jo så, må jeg næsten formode, Morten, efter den her lidt dystre snak, undervægtet Europa, eller hvad? Faktisk ikke ret meget, men vi har vores eksponering, som jeg siger, i selskaber, som er eksponeret eksternt til Europa. Vi har ikke noget, som er eksponeret mod den indlandske forbruger i Europa i vores bredere globale investeringer. Der er jo andre i markedet, Morten Springborg. Andre af dine, jeg var lige ved at sige, konkurrenter, man kunne også kalde dem kolleger rundt omkring investeringsforeningen, som i hvert fald på et tidspunkt har talt om, at finans var sådan set godt at have i porteføljen, fordi at vi jo formoder, måske ikke så meget mere, men har formodet en periode, at renterne kom op, og at bankerne kunne begynde at tjene lidt penge igen på den her rentemarginal. Den historie kører du altså så slet ikke ind i, eller hvad? Nej, fordi renterne er ikke kommet op. Det har du sådan set ret i. Og det er der altså heller ikke noget, der tyder på, at de skal, tænker du? Nej, men hvad hedder det? Vi har også et problem med bankernes forretningsmodel i Europa i forhold til USA. Og det er det, som har bevirket, at bankerne i Europa er blevet pålagt at rejse utrolig meget kapital de sidste 10 år. Så altså for at drive virksomheden har de skulle bruge mere end dobbelt så meget egenkapital, som de gjorde for 10 år siden. Det er klart, at det betyder noget så for afkastet på egenkapitalen. Der kommer et strukturelt pres. Hvis vi har levet igennem nu 50-60 år med en stigende finansialisering af vores økonomi. Det vil sige, at finansverdenen er blevet stadig større og større og større i forhold til den underliggende realøkonomi. Og det har været super godt for bankerne op til finanskrisen. Hvis man går tilbage til lige årene efter 2. verdenskrig, så kan man se, at bankernes omsætning, det som bankerne tjener, deres indtægter, udgjorde ca. 1% af BNP. I 2007 så udgjorde de 6% af BNP. Det vil sige, at bankerne var blevet 6 gange større relativt til økonomien over de her 50 år, 60 år. Der er altså sket et knæk i finanskrisen, og nu er den der kurve på vej ned. Nu er vi faldet til lige under 5%, men fra 6 til 5. Og jeg ved ikke, hvor den der omsætning i forhold til økonomien skal hen, men den skal ned. Hvor langt ned den skal, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, vi skal tilbage til 1%. Men der er et strukturelt pres på bankernes indtjening, som ikke er cyklisk, men det er strukturelt betinget, fordi finans er blevet for stort. Det er blevet for stor en omkostning for vores realøkonomi at slæve rundt på så stor en sektor. Så den er ved at blive tilpasset nu. Og det er ubehageligt for aktionærerne i de her selskaber, og det er ubehageligt for medarbejderne i de her selskaber. Men det er et faktum, at bankerne vil blive skåret ned i størrelse i øjeblikket. Vi ser det ikke kun i Europa, vi ser det også i USA. Og måske ubehageligt for mange, men ikke desto mindre måske meget sundt sådan i det store billede. Ja, det synes jeg. Det synes jeg, fordi altså, vi skal tilbage til, hvad er det, der er produktivt? Mm. Vi har et produktivitetsproblem, og det her, jeg vil ikke sige, at det her det er den egentlige årsag, det er et lille billede af, hvorfor vi har et problem. Fordi vi allokerer vores kapital forkert. Og det gør vi også, fordi vi har for lave renter. Så for mange af de her zombievirksomheder, særdeleshed i Europa, får lov til at overleve, og gøre, at der er en overkapacitet, fordi de får lov til at overleve, fordi de ikke har renteudgifter, som hvad skal vi sige, modsvarer det, som de burde egentlig have været, og derfor skulle de have lukket og slukket. Så du ser faktisk, at der kommer en, om ikke en konkursbølge, men der er i hvert fald nogle selskaber, der bør lade livet, når vi ser nogle rentestigninger af dem inden for produktions- eller inden for forskellige sektorer. Altså er det sådan, man kan groft sagt... Det kan du sagtens sige, men spørgsmålet er, om de her rentestigninger kommer. Ja. En zombievirksomhed er en virksomhed, som har en indtjening før rentebetalinger, som ikke overstiger rentebetalingerne. Mm. Og det er antallet af virksomheder, både i USA og Europa, som kan betegnes som zombievirksomheder, er historisk højt. Mm. Og det kan være, at det er en politisk beslutning, vi skal understøtte de her virksomheder, men altså, jeg mener jo fundamentalt, det er en misallokering af kapital, fordi der er en hel masse ressourcer, som bliver optaget og brugt af virksomheder, som ikke genererer den værdi, som de skulle. Mm. Det er sådan et måske en meget hårdt økonomisk måde at kigge på tingene på, men jeg tror på, at det har betydning for vores produktivitetsvækst, at vi har den her at lave rente, fordi det gør, at virksomheder kan overleve, som egentlig burde være lukket. Ja, det er tid til at hive Lars Svendsen i. Men inden da, så skal vi lige runde et spørgsmål, som er kommet ind fra Lasse. Han er lidt omkring det her med tech-selskaberne, som jo altså har boomet gevaldigt i USA. Han spørger sådan her, kan tech-aktiernes outperformance af bankerne også være et udtryk for, at persondata er blevet den nye verdensvaluta? Og hvad tænker C Worldwide, at data, hvordan tænker C Worldwide, at data påvirker de fremtidige monetære forhold? Ja, Morten, hvad siger du til det? Der er ingen tvivl om, at data vil forblive utrolig vigtigt og værdifuldt. Der er dem, der siger, at data er vores nye olie. Det er måske så populært sagt, men det giver måske et meget godt billede, at vi går imod en mere, eller selvfølgelig en mere digitaliseret verden. Og udvikling for eksempel af kunstig intelligens forudsætter også tilgang af store datamængder. Så jeg er sådan set ikke helt uenig med lytteren om, at data er vigtigt. Og kig på, hvem der har adgang til data. Og desværre står Europa jo altså rimelig svagt positioneret her. Så jeg tror, det er 5% af det europæiske indeks i dag er IT, hvor at i USA er det 20%. Og desværre er det også sådan, at lønsomheden af de europæiske IT-selskaber er cirka halv af det, som lønsomheden er af de amerikanske. Det er virkelig svært at finde en repræsentation inden for ledende IT-selskaber i Europa. Der findes enkelte, men sådan på overordnet basis, så er vi totalt underrepræsenteret fremtidens industrier i Europa, og vi har en kæmpe koncentration i virksomheder, som er på randen af at blive disrupted. Puha, man bliver en lille smule demotiveret sådan mandag morgen. Tak til Lasse for at skrive ind og få til at lige sætte fokus på det også. Godmorgen og velkommen til Lars Svendsen, som jeg nu har fået med på en telefon. Ja, godmorgen. Svendsen, demotiveret er jeg. Hvad er du? Jamen, jeg kan sagtens følge det meste af det, der bliver sagt. Jeg tror lige, der var en statistisk fejl omkring eksporten i Europa, fordi man vist regner også eksport mellem lande indbyrdes, men det er jo eksporten ud af Europa, det handler om. Men hvad hedder det, at budskabet er jo rigtigt, og som hvis jeg nu lige måtte sige noget, så bliver jeg smidt ud med det samme. Så kan vi jo begynde at tale om den offentlige sektor, og hvordan man i et samfund, når man i et samfund styrer hovedparten af ressourcerne ved hjælp af politik og skat, så har man trådt ind på dødsvejen, og det er jo det, Europa har. Og derfor er det, at Europa er en træt gammel mand og har svært ved at enes i EU, og sådan noget reelt har EU jo ikke noget lederskab, det tror jeg sådan set måske, vi skal være glade for, at det ikke har, men pointen er bare, at uanset det, så kan selskaberne jo godt have stor teknisk dygtighed osv., ikke? Altså, vi har jo masser, man skal bare lede efter dem, og det er jo også det, I gør hos Sea Worldwide, der, at I leder efter dem, som er dygtige, og der i Europa har jo en stadigvæk, kan vi så sige, det er måske virkelig det, der gør ondt, teknikere, og vi amerikanere er altid gode sælgere, ikke? Men og hurtigt på ekspansion og sådan noget, men vi har jo masser af teknologistærke virksomheder i Europa, som kan bidrage med noget til menneskeheden og fremad af det der. Så Lav Svendsen, når jeg altså måske overfortolker jeg også nogle gange, hvad du siger herinde. Det går også meget hurtigt, når du kaster alt muligt i hovedet på mig, men ikke desto mindre, så har du altså flere gange ligesom peget på, at Europa var sted, man skulle samle op. Men det handler måske på samme vis, som Morten Springborg også sidder her og peger på. Det handler selvfølgelig stadigvæk om at finde de gode vinder, og dem er der altså stadigvæk mange af i Europa, mener du? Ja, jeg vil også sige, at det med europæiske banker er fuldstændig rigtigt, fordi vi fik aldrig ligesom rigtig ryddet ordentligt op i det der, og det har man ligesom skubbet foran sig, ikke? Og det er jo 10 år med finanskrise og alt det der, ikke? Og hvis I læser den her glimrende bog, som vi får forfatteren ind, det har jeg hørt, der hedder Magnus Barsø, der har skrevet om Gud bevarer afdragsfriheden, ikke, der taler om gældsindustrien og alt det her, det er jo det samme, han sidder og siger, at banksektoren er alt for stor i forhold til nationalproduktet. Og det gør jo, at det er jo en belastning for hele systemet. Der er 50.000 ansatte i den osv. Hvis vi kunne nøjes med, at der var 30.000, så har vi frigivet 20.000 mennesker til at lave noget fornuftigt. Og det overkøbet nogle af de bedste hjerner. Det var engang nogle japanere, der for mange år siden var i diskuteret med europæerne, så de fattede simpelthen ikke, at man i USA og Europa satte de bedste hjerner ind og sidde og skulle snyde hinanden i et nulsumsspil i bankerne, frem for at lade dem være over og opfinde noget ny teknologi, der kunne noget. Lars Svendsen, Morten Springborg, han peger så blandt andet på luksusvarer, på pharma og på husholdningsselskaberne. Er du enig i den betragtning, at det er der, man kan finde nogle af de gode aktier? Det er jo, ja, det kan du jo synes er godt, fordi det er jo nogen, der har nogle brands, ikke? Det er jo brand value på en eller anden måde, men balladen er så hele tiden at vurdere det i forhold til prisen, ikke? Og det er jo der, vi så har balladepunktet om, altså hvor meget skal man give for det, ikke? Og så vil du sige, omvendt kan du købe Pandora, som jo også vil ja, i den branche, men som ikke har så stærke brands, det kan du få til ingen penge, ikke? Så altså, det er jo der, du har problemet for os som investorer. Et problem, som får springet til en helt anden del af verden, men Kraft Heinz er altså lige præcis mærket her i sidste uge. De måtte nedskrive værdien af nogle af deres brands helt enormt, og aktien faldt med, jeg kan ikke 27%. 27%. Jeg har netop lige taget den frem, fordi jeg synes netop, det var en god diskussion det her, fordi der er jo også ligesom en bølge, hvor man bevæger sig en lidt smule væk fra noget af det her brand, hvor man ligesom sætter spørgsmålstegn ved det, ikke? Og det kunne man så se i Camel Soup, og nu har jeg jo lige været i USA at gå. En gang var det her Sara Lee jo også et stort navn og sådan noget. Nå, men det er jo interessant at se, at der er alligevel nogle ting, man bevæger sig væk fra. Hvad tænker du, Morten, også om, at på et eller andet tidspunkt er der nogen, der ikke gider at gå i Louis Vuitton-tasker, eller med Hermes tørklæde og så videre? Altså, der kommer vel sådan en bølge også på et eller andet tidspunkt, en modbølge. Lige bare for at komme tilbage til Lars spørgsmål omkring prisforsættelse af de her brands, så er det vores vurdering, at forretningsmodel er meget, meget vigtigere for den langsigtede investor end prisforsættelsen. Det kan godt være, at vi kommer til at betale en lille bitte smule for meget, når vi tager vores position, men det bliver du kompenseret for, fordi de her selskaber de leverer en underliggende indtjeningsvækst, så måske er aktien faktisk billig på 3 års horisont. Det er så det. Det andet er selvfølgelig, at vi er stockpickers. Vi går ikke ind og køber hele, hele sektoren, om jeg så må sige. Vi har ikke haft eksponering til de her bomber i amerikanske forbrugsgodeindustri. Der er faktisk kvalitativt forskel mellem de europæiske og de amerikanske forbrugsaktier, fordi de europæiske har haft en historisk tendens til også at investere i innovation. Så Morten Springborg, siger du dermed, at sådan et selskab som Nestlé ikke ville kunne komme ud for sådan en bombe, som Kraft Heinz altså lige var uden for sidste uge? Det vil overraske mig meget. Nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger omkring specifikke selskaber, men hvis vi kigger på mange af de europæiske forbrugsvareselskaber, så har de haft over 10, 15, 20 eller altid den her strategi om, at de klipper lidt af halen, og så adderer de til hovedet, om jeg så må sige. De sælger det, som ikke rigtig fungerer, til andre, og så investerer de i nye vækstkategorier, vokser hovedet, om jeg så må sige. Og på den måde, så har de været i stand til at opretholde deres agilitet på den lange bane. Altså, historisk har et kedeligt selskab som Nestlé, som jeg synes faktisk er et super, super godt alternativ til en obligationsinvestering. Den har leveret 12% annualiseret afkast, så lang tid jeg overhovedet har kunnet analysere tilbage i tid. Og det gør den stadigvæk. Så der er noget stabilitet her, som jeg synes, at markedet underprisfacetter. Lars Svendsen, ja. Kommentar til det? Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Vi har nogle af de her, som maser igennem stort set alt. Det er også derfor vel, at selskaber som Novo Times og, jeg skal sige, William Demand for eksempel, som jo sidder på 25% af høreapparatmarkedet, ikke? Der jo ligesom har rodet rum med det der i 80 år, eller meget bedre til, at de jo ligesom kan stå i stangen med. Altså klart, de kan få nogle setbacks og blive overhældet en gang med, og så kommer de igen. Men det er da helt klart noget af de gode ting. Jeg vil sige, der var vi, altså jeg vil sige, hvis jeg skulle sige to svage ting om Europa, så er det alt det der politik og så videre, og at vi er jo, altså England er jo helt håbløst, ikke? Altså nu taler jeg ikke om Brexit, men altså det er jo et afindustrialiseret land. Det er England, det er virkelig et afindustrialiseret land. Men det er Europa jo også på vej til at blive. Og der kan man så sidde og sige, at der er tyskerne så lidt har noget sådan stamindustri, de kører videre på. Men de to svage punkter er jo, det er finanssektoren, og så er det jo statsobligationer. Og det, altså hvis jeg skulle nævne et mareridt, hvis jeg så 10 år frem i verdenshistorien, så er det jo statsobligationer, altså europæiske statsobligationer, hvor du nu skal vi så tale om Italien mod Europa, mod Tyskland og alt muligt andet, det kan så være et problem, men altså, det er jo da vanvittigt at investere i sådan nogle papirer, som giver et eller andet med 1,23% eller et eller andet, og hvis det er i Spanien og Brasilien, og så er Spanien gået fordi 8 gange på 200 år, ikke? Altså, og så videre, og landet er ved at gå i opløsning måske. Altså alt det der, altså statsobligationer er det absolut værste, du kan putte penge ind i, og det, jeg tror, at firmaer består, stater forgår, og det er det punkt, vi er nået til i verdenshistorien, det er derfor også Europa oplever alt det her med gule veste og ting og sager, og i virkeligheden kommer Macron jo til som en altså han er sådan en blære i fransk udgave, ikke? Ved at han kom faren ned fra himlen, så sagde han, okay, alt er noget lort, så tager vi dig. Altså, det er jo sådan en desperationsakt, ikke? Mm. Men han kan så heller ikke indsmætte, og så kan vi vente på den næste revolution, ikke? Okay. Lars Svendsen, spændende. Jamen, det er skønt. Det er skønt. Vi skal til at slippe dig, Morten. Er der en sidste kommentar til Lav på den her? Jeg er sådan set fuldstændig enig med hensyn til investeringer i statsobligationer. Cool. Okay, det er aktier, det handler om. Det er aktier, jeg sidder hjertebrændt for. Har I høreapparater? Er det noget, I gør i? I vores danske afdeling, ja. Okay. Ja. Yes, høreapparater, det kommer vi også omkring i løbet af ugen. I hvert fald så aflægger GN-regnskab her senere på ugen. Så Lars Svendsen, hvad holder du ellers øje med her i den her uge? Må jeg lige sige noget? Jeg vil også sige også en ting omkring alt det med banker, og det er jo lige det med strukturer og nogle ting, man har skubbet foran sig, men altså en bank som Deutsche Bank for eksempel, den har 196.000 ansatte, ikke? Og deres digitalisering og alt det der, altså de danske banker er 5 eller måske 10 år foran, så vidt jeg forstår det. Altså, det er jo et kæmpe struktur. Altså, selvom bare du sidder og siger, at banker vil være store og alt muligt andet, men de er jo slet ikke kommet igennem alt det der. De har jo filialer, som de havde i gamle dage og så videre. Mm. Det er altså noget, det er virkelig en omstilling, som tæller. Det må man sige, og det kan vist også mærkes i branchen. Lad mig sige det på den måde. Nå, Lars Svendsen, vi slipper det her. Du er med i morgen. Hej. Hej. Så vidt altså her Svendsen, som altid har stærke meninger om i hvert fald det politiske billede, også det investeringsmæssige. Vi får ham selvfølgelig også med i morgen til meget mere snak. Morten Springborg, der er lyttere på Facebook, som skriver, det var da godt, du startede med at sige, at du var sådan set positiv på den lange bane, fordi det har lyttet meget negativt hele den her time. Hvad siger du til det? Jo, men det er jo fordi, man skal være global i sit udsyn. Man skal ikke være fokuseret på det europæiske marked. Vi er det gamle kontinent, og det gamle kontinent bliver mindre og mindre relativt til verdensøkonomien, som vokser positivt. Altså, der kommer ca. 150 millioner nye middelklasse forbrugere hvert år i verdenen. Og det kan lynhurtigt gå hen og give en hel del vækst til virksomheder, som er velpositioneret til det. Så det er væksten i den globale middelklasse, som vi faktisk er fokuseret på, og som er en rigtig, rigtig positiv historie. Men hvis vi lige skal have hånden på kogepladen, Morten Springborg, og jeg ved godt, at de er langsigtede investorer, så det er måske ikke sådan lige på den korte bane, du sådan har mest fokus, men kommer 2019 til at blive et bedre investeringsår end 2018? Jeg tror, at vi er i slutfasen af en aktiemarkedsopgang, og der kan komme en masse volatilitet. Vi er begyndt at se det. Det startede i slutningen af januar 2018, og vi kommer til at få de her ups and downs, indtil at vi løber ind i en recession på et eller andet tidspunkt, og jeg skal ikke sætte en dato på den endnu. Fair nok. Morten Springborgs temaspecialist hos Sea Worldwide. Tusind tak, fordi du var med os her i dag. Lars Persson, inden at du får lov at slippe, så skal jeg lige have dig til at tage mig en tur rundt på aktiemarkedet. Hvad er der sket derude, mens vi har stået og talt? Ja, men et par af de store danske selskaber har mistet pusten. Novo, Novozymes, DSV, det betyder så, at det gamle C20-indeks er nede med 0,2, mens C25 er stadigvæk oppe med 0,2, og resten af Europa klarer sig sådan nogenlunde med små stigninger. Så det ser godt ud stadigvæk. Lettere positiv marked. Altså her på sådan en mandag morgen, vi ser, om det holder resten af ugen. Vi er selvfølgelig tilbage og kigger på det alle morgener her i Millionærklubben. Det er vi fra klokken 9:05. Vi høres ved.